betonu. Call it how it is. Hendrix. Promise you swag, swag. Yeah, baby. Yo. Percocet. Miley Percocet. Percocet. Miley Percocet. Represent. Gotta represent. Chase a chick. Never chase a bitch. Chase no bitch. Mask on. Fuck it. Mask on. Mask on. Fuck it. Mask on. Percocet. Miley Percocet. Chase a chick. Never chase a bitch. Chase no bitch. Two cups. Toast up with the game. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottle. I'm a living proof. Ain't compromising. Half a million on the coupe. Drug houses, looking like Peru. Graduated, I was overdue. I'm a dude. Pink Miley, I can barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains. Ocean now, cruising Biscayne. Top off, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Be it fine, Percocet, Miley Percocet. Be it fine, Percocet. Miley Percocets, be it fine. Represent, gotta represent. Gang, gang. Chase a chick, never chase a bitch. Be it fine. Mask on, fuck it, mask off. Be it fine. Mask on, fuck it, mask off. Be it fine. Percocet, Miley Percocet. Be it fine. Chase a chick, never chase a bitch. Chase no bitches. Photo maybe, I drive anything. Buy my range, make them go insane. Guillotine, draping melazine, draping taking beans, go to those extremes, let's go, Parliament, call Amari wins, Parlay in Vegas, we was in attendance, let's go, before the business, Theodore lenses, Theodore prescriptions, focus on the mission, put my intermission, hold on, never take a break, we can't hold on, switch states, switch down for our place, speech, ain't no way, ain't no fucking way, no, we contemplate. We didn't come to play, no, rock the bank, we gon' rock the game, again they gang, we gang, gang, but they are not the same, we been Percocet, Miley Percocet, be it fine, Percocet, Miley Percocet, be it fine, represent, gotta represent, gang, gang, chase a chick, never chase a bitch, be it fine, mask on, fuck it, mask off, be it fine, mask on, fuck it, mask off, be it fine, Percocet, Miley Percocet, be it fine, chase a chick, never chase a bitch, chase be it fine, mask on, fuck your mask on, mask on, fuck your mask on, mask on, fuck your mask on, gas gone, never know it, huh? Witam was późną porą, parę minut po drugiej, audycja Tony z Betonu, Mask Off, zdejmujemy maski o takiej porze, nie mamy nic do ukrycia. Future, tak nazywa się artysta, którego usłyszeliście na początku i właśnie nagranie Mask Off z płyty o tytule Future, żeby było łatwiej zapamiętać. To rozpoczęło dzisiejsze Tony z Betonu, ja nazywam się Kuba Różyło, nie wiem czy już to zdążyłem powiedzieć, więc na wszelki wypadek mówię jeszcze raz i zapraszam was na godzinę z rapem, z hip-hopem i z brzmieniem właśnie osadzonym w tym klimacie. Teraz posłuchacie nowego singla polskiego rapera Kękę. Kękę pochodzi z Radomia, ma za sobą trzy bardzo udane wydawnictwa legalne, które przysporzyły mu dużo fanów, które spowodowały, że jest on teraz jedną z czołowych postaci na scenie i teraz jest bardzo ciekawy moment w jego karierze, ponieważ w dużej mierze jego kariera oparta była o historie związane z imprezami, z alkoholem, z takim rozliczaniem się z tego, zwłaszcza na ostatniej płycie, kiedy już Kękę przestał pić, odrzucił używki i ta płyta właśnie tę nową rzeczywistość rysowała. Teraz powraca z kolejnym albumem, na którym to ciekawe właściwie, co będzie tą główną treścią, bo jak wiemy dla artystów często paliwem właśnie są różne ciężkie doznania, używki i tak dalej. Ciekaw jestem, na ile teraz paliwa starczy Kękę na kolejne albumy, więc to jest bardzo ciekawy moment w jego karierze. Singiel Cesarz właśnie opowiada o tym, jak teraz wygląda jego życie. Kękę i Cesarz. sadzę drzewek, bo jestem facetem z betonu i nie wiem jak ziemię przerzucać. Z tego powodu nie buduję domu, wystarczy mi w bloku chałupa. Mam za to synów mądrych, uczę ich jak się po świecie poruszać. Niedługo będą jak pomniki, nie ostatni raz użyłem dłuta. Obok kobieta, co wie o co chodzi, dzieci chce rodzić, wie jak zarobić, na swoje wychodzić, razem to wszystko pogodzić. Chleb poprzedni jak piekarz, piekę i na co się czepia. Zdrowe relacje jak lekarz, kiedy ty biegasz. Siedzę na chacie jak cesarz, moja kobieta to moja ekipa. Moje chłopaki to jest moje crew, działam im noży kapitał. Ludzki i płyty w emplikach, właśnie to dzieje się tu. Nade mną pan czuwa, wiem, że to się uda. Nie ma co tu czekać, badaj ten towar, ty daje go cesarz. Siedzę na chacie jak cesarz, crew. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, crew. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, crew. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, crew. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król. Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król. Nie wiem co słychać na mieście od dawna, bo u mnie w królestwie jest wszystko. Miłość, przyjaźń, dobro, prawda, hajs i rap, wszystko. Mądrość, przyszłość, wszystko. Wszystko. Pomyśl sobie jakąś jedną rzecz, którą bardzo chciałbyś mieć, jest to. Tak się robi tu hanky dream. Dbam o swoich, jestem niezły w tym. Nikt nie trzyma cię jak rodzina, nic ponad nie ma jak więcej krwi. Imperator, pan kwadratu, cesarz, partner, raper, facet, siara, tatuś. Nie wiem jak widać to z boku, się tym przejmować już mi nie wypada. Cesarz wysyła wiadomość do osób, które żałują, że dalej nie braka. Braka kaka, serdeczne rata tata, wszystko się dobrze układa. A tak na koniec to rzucaj to znowu na głośnik, dopóki ci cesarz pozwala. Siedzę na chacie jak cesarz, król. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, król. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, król. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, król. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Być cesarzem to mieć łeb na karku. Być cesarzem to odpulić hardcore. Być cesarzem to dbać o swoich, co dzień dla nich robić warto. I nie musisz mieć paru baniek, choć to nie przeszkadza. Pozdrawiam z kwatery cesarza. Siedzę na chacie jak cesarz, król. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, król. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, król. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, król. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, król. You do this when you're spanking brand new to this. I'm the leader. I'm the leader of this game. Old school or new? Old school or new? My predecessors never have election. Deadly message through the text, vex, toting extra. Pedal bike sales, bagging, pumping, just trying to stretch it. Stack your bitch, no Wesley, double cup full of Texas. Backroom project building with eight niggas talking. Babe shop in Japan, had a dream, Jay Dilla called me. I paid attention to the Fugees and I killed them softly. All white, feeling godly, I'm cloud stepping, don't bother. I take offense to disrespect over who lyrical. Triple threat, every move I'm making all pivotal. Far from biblical. I want threesomes, I need a chick or two. Polar bear stretched out in my living room. He from Alaska, no more masters. Had me spitting with the kiss voice. Raspy, but I'm classy, knocking Andre and Big Boy. Outcast of my generation, I ain't never fit in. Now I'm blowing sour in clubs, I could never get in. In Tokyo, reminiscing on my cousin that overdosed. Seen a fiend so high, I thought he had caught the Holy Ghost. Catch a body in Harlem, lay low out in the Poconos. Watching Scarface, want to be Alejandro Sosa though. Sometimes I feel like I'm stuck in the wrong fucking era. Microphone check 1, 2. Like I'm a hostage cause I'm in the wrong goddamn era. Microphone check 1, 2. You supposed to be the future of the world. You supposed to be the future of the world. I drag individuals, bragging on residuals. Divide jigaboos while they flag is indivisible. My state is digital. How these rappers the hottest? How you rappers the coldest? My fireplace is the igloo. Ooh. What you say is the truth, then I salute ya. They lie, so I pop the Ruger and pop the Newsom. The extra extensive extent we've gone to send you in witness protection, exit with this throne. I can hit you niggas X, or I can get you niggas X, or I can get you niggas X, extension. Bitch, we not the same thing. Me, I come from a different world. I flip you out your frame like the Wayne Wayne, then hit your girl. Run up bareface, broad day, the fuck I'ma wrestle for. Leave your ass on heaven's staircase, touched at the chapel door. Fuck you, your national anthem, that shit don't concern me, cause this your country. I'm smoking Monte Cristo, discussing Bitcoin and cryptocurrency. That's probably why white people stay connected, my people stay corrected, white people stay protected from the same dangers in life that my people stay subjected. The USA got a race obsession, hatred. I hope you know that's why I race my possessions. I treat my Porsche like Oprah and my Rafe like Stedman. Sometimes I feel like I'm stuck in the wrong fucking era. Microphone check 1-2. Like I'm a hostage cause I'm in the wrong goddamn era. Microphone check 1-2. You supposed to be the future of the world. You supposed to be the future of the world. To był Prime i gościnnie Dave East w nagraniu Era. Prime to oczywiście Royce da 5ix9ine i DJ Premier, wspaniały duet Royce da 5ix9ine, raper o tak dużych umiejętnościach, że wszyscy ci młodzi gracze, którzy teraz wchodzą na scenę, nie mogą się z nim w żadnym wypadku równać, mimo że oczywiście dużo większe liczby wykręcają, dużo większe pieniądze, ale tak to już wygląda. Royce da 5ix9ine, nie ukrywam, że jeden z moich ulubionych raperów, osób, które kiedykolwiek chwyciły za mikrofon, nowy single Prime, to zawsze coś, co cieszy i też okazja, żeby przypomnieć coś starszego z jego dorobku. Płyta Strip Hop, 2009 rok i świetne nagranie Shake This, którym Royce bardzo fajnie narasta wraz z tym, jak dzieje się to z beatem. Being enlightened is no longer enough. You must apply. Being willing is no longer acceptable. You must do. Make it count. Na, na, na. Shit off me, he ain't gon' never sell, he gon' fail shit off me. I gotta shake this weak shit off me and keep shit off me and leave it in the streets like a bitch, get off me. 1977, July 5th, conceived immaculately was me, my mom's gift. Unwrapped right there in the room like Christmas. My mind has been designed to do like distance. Run whole laps around y'all with my fault. You ain't hold back on yours, nah, that's my fault. Now picture me falling all the way to the bottom and I'm laying there calling. Somebody come help me find my strength to stop drinking this poison before I try my gift. And yeah, it's probably unhealthy, cause I went so hard and woke up sober. I lost my good friend and broke up soldiers. Loco, going hard as a locomotive. Self-loathing like I ain't chosen. Shows to bless souls get exposed. Just know that I ain't folding. Huh, I gotta shake, I gotta shake. Na, na, na, na, na, na, na. I gotta shake, just shake. Na, na, na, na, na, na. I gotta shake this jail shit off me. He ain't gon' never sell, he gon' fail shit off me. I gotta shake this weak shit off me and keep shit off me and leave it in the streets like a bitch, get off me. September 18, 2006. I roll up in the court thinking this should go quick. On some couple $1,000 suit type shit. From behind $1,000 Cartier scripts. I witnessed my world tumble down like bricks. Two words she slurred and it sounded like this. 1 year, 1 year. Travel through the room like moonlight through the darkness. Ooh, it's heartless. How could I beat two felonies then turn around and lose like this? My lawyer saying stay calm. People saying pray for them. They locking my black ass up like Akon. My wife with the crib going crazy. Pregnant, yelling I ain't having no more babies. People saying Preem ain't fucking with me no more. Niggas in the pen looking homo. No, no. Shit off me, he ain't gon' never sell, he gon' fail shit off me. I gotta shake this weak shit off me and keep shit off me and leave it in the streets like a bitch, get off me. Fresh out of jail, feeling like Christopher Walken. The king of my city, swinging my dick as I'm walking. Up to the 750, I open the door. My cousin like several bitches make up the decor. I look in, he got a cup and he pours. I tell him, nah, I'm good, I would've chugged it before. I'm a new man, but I can fuck with a whore. Nigga, my dick so hard, it's probably touching the floor. Riding around in the back of a black luxury toy. Getting sucked like niggas cannot fuck with me, boy. When I look in the mirror, all I see is the real. You niggas shouldn't be here, RIP if you will. I'm the moment of truth, I'm the only significant thing roaming the scene soon as I go in the booth. I'ma do it this time, I'm feeling really defined. Unsigned, signed, nigga, the city is mine. Shit off me, he ain't gon' never sell, he gon' fail shit off me. I gotta shake this weak shit off me and keep shit off me and leave it in the streets like bitch, get off me. Royce da 5-9 i Shake This z płyty Strip Hop. Parę dni temu obchodziliśmy dosyć istotną rocznicę, jeżeli w ogóle w muzyce można mówić o istotnych różnicach w kontekście, rocznicach w kontekście ukazywania się jakichś płyt, ale powiedzmy, że ważne wydarzenie. 6 lutego, 15 lat temu, ukazała się płyta Get Rich or Die Trying, jeden z największych komercyjnych sukcesów w historii hip-hopu. W momencie, kiedy ta płyta się ukazała, czy tam chwilę potem, jak się ukazała, zajmowała 8 miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się płyt w historii hip-hopu. I przez wiele, wiele lat już żadna inna płyta jej nie dogoniła. Co ciekawe, ten sukces komercyjny niekoniecznie idzie w parze z artystycznym kunsztem. Ja nigdy nie byłem fanem 50 Centa. Pamiętam, że kiedy ta płyta się ukazywała i było wielkie zamieszanie dookoła niego, to kupiłem sobie ten album i trochę byłem zawiedziony, czułem się oszukany przez redaktorów czasopisma Ślisk, świętej pamięci Ślisk, w którym to pisano, że to jest jakaś nowa w ogóle jakość w hip-hopie. To nie do końca była prawda. Prawdą natomiast jest to, że w dużej mierze za tym sukcesem stała kariera filmowa, kariera 50 Centa, czy właściwie może nawet zbyt banalna na film historia, bo jakbyście się zastanowili, jak powinna wyglądać taka stereotypowa, czy taka wzorowa historia gangsta rapera, to napisalibyście dokładnie wszystko to, co wydarzyło się w życiu 50 Centa i zdziwili się, jak bardzo jest to zgodne z pewnym schematem, a to prawdziwe życie tego człowieka. Matka, dealerka narkotyków, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, sam 50 Cent pnący się po drabinie dealerskiej kariery od właściwie wczesnej nastoletności, czy nawet jeszcze wcześniej. Wszystko to zwieńczone sytuacją napadu na niego przez konkurencyjny gang i otrzymanie 9 kul, a mimo to przeżyciu tego. W końcu zakontraktowanie przez dwie czołowe wówczas osoby na scenie hip-hopowej, czyli Dr. Dre i Eminema, i wreszcie singiel, który okazał się być jednym z największych hitów hip-hopu XXI wieku. Mowa oczywiście o In Da Club, za który to singiel, za które to zyski z singla 50 Cent kupił sobie posiadłość od Mike'a Tysona. Także 15 lat temu ta płyta się ukazała i ten singiel, przypomnijmy sobie, jak brzmi In Da Club, jeden z największych hitów tego wieku, jeśli chodzi o hip-hop. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. If you watch how I move, you mistake me for a player pimp. Been hit with a few but I don't walk with a limp. In the hood in LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, Michelle, they tell you I'm loco. When you're playing is to put the rap game in the chunk. I'm full of focus, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Woody, they buy, and they ready to go. Okay. Yeah. Bottle full of bug, mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. My flow, my show brought me to go. That bought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look on me, I done came up and I ain't changing. You should love it way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, guys. My joint get the pumping in the club, it's on. I'm with my eyes, the chicks, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, man. Just let it burn up the tone. Ain't about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate them, watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bug. Come on, they know where we be. You can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We the club on time, so pop, pop on. Shady aftermath. In the Club 50 Centa, jeszcze parę słów na temat tego rapera i tej płyty z okazji 15. rocznicy ukazania się tego albumu. Beat, który słyszeliście, beat do nagrania In the Club, wcześniej był w posiadaniu ekipy D12, czyli ekipy, do której należał m.in. Eminem, ale jakoś nie mieli oni pomysłu, co z nim zrobić i przekazali go dalej do 50 Centa, który to z kolei na tym bicie zrobił swój największy hit w karierze i, tak jak mówiłem, jeden z największych hitów hip-hopu w ogóle. Za sukcesem 50 Centa stoją Eminem i Dr. Dre, którzy od początku dają taką legitymizację, przyłączając go do swojej ekipy, do swojej wytwórni. A co ciekawe jeszcze a propos singla In The Club, to właśnie Eminem i Dr. Dre do końca wahali się, jakie nagranie ma być singlem promującym płytę Get Rich or Die Trying. Nie mogli się zdecydować między In The Club a If I Can't i ostatecznie zdecydował rzut monetą i dlatego to In The Club zostało singlem i jest to tyle ciekawe, że If I Can't ostatecznie stało się drugim czy trzecim singlem i ostatecznie dotarł do 76. miejsca listy Billboardu, podczas gdy In The Club rządziło na tej liście, było na pierwszym miejscu przez 9 tygodni z rzędu, więc bardzo szczęśliwy ten rzut monetą okazał się być. Chociaż ja przyznam wam szczerze, że dużo bardziej lubię nagranie If I Can't od nagrania In The Club i właśnie teraz chciałem wam je przypomnieć. Yeah. Yeah. Yeah. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby. I drop pressure to pussy, the stunt and I pop. Stand up, I'm squeezing my pistol, I'm sure that I got it. I beat a pipe of big peppers and run rock rhymes. I'm 50 cent, I write a little bit, but I pop nines. Tell niggas the money right, cause I got mine. When I'm around, quit playing, nigga, you can't shine. You gon' be that next chump, then up in the trunk, after being hit by the pump. Is that what you want? Be easy, nigga, I lay your ass out. Believe me, nigga, that's what I'm about. Gangsta, you can find a nigga sitting on chrome. Hit the clutch, hit the gear, hit the gas, and I'm gone. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. I'm down for the action. He's smart with his mouth to smack. You hold your strap, you might come back. So clap. Yeah. React like a gangster, die like a gangster. Fact. Cause you be hitting homicide to be asking what happened. Oh no. Look who prepping with the foe. 20-inch rim sitting on low, bro. East side, west side, you can know. Yo, I'm no go. Something really wrong with my brain. Niggas don't rob me, they know I'm down and down with my chain. G-Unit, yeah. We get it poppin' in the hood, G-Unit, yeah. Motherfucker, what's good? I'm waiting on niggas to act like they don't know how to act. I had to sip it to my jack. I blow them off the map with the Mac, thinking it's all rap. Till that ass get clapped and Dop says it's a rap. It's a rap, nigga. If I can't do it, homie, it can't be done. I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. I ain't been out to teach lessons to slow learners. Go ahead and act up, get smacked in the head with the burner. I don't fight fair. I'm dirty, dirty. I'm from Southside Jamaica, Queens, nigga, you heard me. Yeah. When the street lights come on, niggas blasting eyes. Get locked up, they read books to pass the time. Woo. And the game is ups and downs, so I stay on their mind. Niggas on my dick more than my bitch, I stay on their mind. There ain't nothing they can do to stop my shine. This is God's plan, homie. This ain't mine. I bet the music lies. Grandpa called me a nuisance. And grandma always gotta throw her 2 cents. I'm the dropout. I made more money than these teachers. Ruthless like the coupe, but I come with more features. I am what I am. You can like it or love it. It feels good to put 50 grand and think nothing of it. Fuck if it. I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. Uh-huh. I'ma make it hot. Dr. Dre, Aftermath, Shady. To tyle na temat 50 Centa. Nie jestem pewien, czy to w ogóle nie pierwszy raz, kiedy zagrałem tego rapera w kilkuletniej historii z audycją Tony z Betonu. Nigdy nie byłem fanem, uważam, że jest raczej przereklamowaną postacią, no ale nie da się ukryć, że to kawał historii hip-hopu, płyta Get Rich or Die Trying, ogromny sukces i nie da się też ukryć, że 50 Cent to jeden z lepszych biznesmenów, jeśli chodzi o amerykański hip-hop, chociaż często pojawiają się jakieś plotki o tym, że niby zbankrutował, ale prawdopodobnie to wszystko jest związane z jakimiś tam procesami ukrywania majątku, problemami prawnymi i tak dalej. Ale to są rzeczy, które już zupełnie nie dotyczą tej audycji. 50 Cent to było odkrycie Eminema i doktora Dre, więc myślę, że jest to dobra okazja, żeby zagrać coś od tego duetu. To z kolei świetni raperzy, świetny producent doktor Dre, bo może raper nie aż tak, ale w duecie z Eminemem dwa nagrania, które chciałem wam pokazać. Myślę, że sprawdza się w nich również jako MC. Najpierw nagranie z płyty, z pierwszej płyty Eminema, z Slim Shady LP, Guilty Conscience, gdzie Eminem i Dr. Dre dzielą się, rozgrywają taki dialog, w którym jeden robi za dobro, a drugi za zło w różnych sytuacjach, które napotykają bohaterów tego utworu. Posłuchajcie. Meet Eddie, 23 years old. Fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart and suddenly his conscience comes into play. Alright, stop. Now before you walk in the door of this liquor store and try to get money out the drawer, you better think of the consequence. Who are you? I'm your motherfucking conscience. That's nonsense. Go in, gaffle the money and run to one of your aunt's cribs and borrow a damn dress, the one of a blonde wig. Telling you need a place to stay. You'll be safe for days if you shave your legs with Renee's razor blades. Yeah, but if it all goes through like it's supposed to, the whole neighborhood knows you and they'll expose you. Think about it before you walk in the door first. Look at the store clerk, she's older than George Burns. Fuck that, do that shit, shoot that bitch. Can you afford to blow this shit? Are you that rich? Why you give a fuck if she dies? Are you that bitch? Do you really think she gets a fuck if you have kids? Man, don't do it, it's not worth it to risk it. Right. Not over this shit. Stop. Drop the biscuit. Don't even listen to Slim, yo, it's bad for you. You know what, Dre? I don't like your attitude. Come on, he's coming in for a minute. Meet Stan, 21 years old. After meeting a young girl at a rave party,

hell all day saying Dre fell off. What, cause I've been in the lab with a pin in the pad trying to get this damn label off? I ain't having that. This is the millennium of aftermath. It ain't gonna be nothing after that. So give me one more platinum plaque and fuck rap, you can have it back. So where's all the mad rappers at? It's like a jungle in a habitat. But all you savage cats know that I was strapped with gats when you were cuddling a cabbage patch. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about Dre. No i to był Eminem, a nie te rzeczy, które teraz powstają. Ta ostatnia płyta, która ukazała się pod koniec roku 2017, jest straszna, naprawdę nie polecam tego i bardzo żałuję, co się wydarzyło z Eminemem. Dwa nagrania Eminema i Dr. Dre, najpierw z płyty Slim Shady, a potem Forget About Dre z płyty 2001, z niesamowitego klasyka Dr. Dre. To była dopiero płyta. Dobra, zaczynam brzmieć trochę jak z Gret, mówiąc tylko o tym, co działo się kiedyś i jak było fajnie kiedyś, więc może zagrajmy coś bardzo nowego, tym razem z polskiego gruntu. Będzie to Vena oraz Paluch i Holak, nowy singiel z najnowszej płyty pierwszego z tych raperów. Zawsze mam czas. Zawsze mam czas, jak chcę to go mam. Zazwyczaj nie stać, po prostu no. Zawsze mam czas, jak chcę to go mam. Zazwyczaj nie stać, po prostu. Wystarczy, że dasz mi chwilę, pomogę zrozumieć ci to, co przeżyjesz. To co cię zabije, jak odsuniesz się zaledwie o centymetr, zanim utoniesz w rutynie i rzeczywistość bije w szyję ci sztylet. Szanuj swój czas, póki przysługuje ci ten przywilej. Stasz to na tyle, stasz to na tyle. Idę po swoje, nim zegar wybije ostatnią godzinę, ostatnią godzinę. By zapewnić godny star swojej rodzinie. Zawsze wierzyłem, że w końcu wypłynę. Zawsze mówiłeś, że będę stanowił margines. Za to mnie znienawidziłeś, ty popraw mnie, jeśli się mylę. Z każdą sekundą jestem bliżej serum. Odnalazłem je dawno temu. Pamiętam wielu, którzy mówili mi nie rób. I to jak wielu z nich spadało w celu. Doceniam to, co zdobyłem samemu. Tak samo jak to, czego zdobyć samemu. Bym nie mógł na drodze ku zatraceniu. Będzie czas do podziału papieru. Patrzę, jak upadają filary systemu w podziemiu. Oddycham dzięki czystemu sumieniu. Za każdą chwilę w dążeniu do celu. Dziękuję mojemu imieniu. Nikomu innemu nie oddaję sterów. Nie idę przez życie w milczeniu. Wyzeruj liczniki, nadchodzi era liderów. Zawsze mam czas, jak chcę to go mam. Zazwyczaj mnie stać, po prostu. Zawsze mam czas, jak chcę to go mam. Zazwyczaj mnie stać, po prostu. O, zawsze mam czas, jak chcę to go mam. Zazwyczaj mnie stać, po prostu. O, zawsze mam czas, jak chcę to go mam. Zazwyczaj mnie stać. Po prostu, jaki wrócę, cenię me sekundy. Wiele kosztuje mnie znalezienie ich. Jak UFC odliczam rundy. Sam patrzę o pakiet wolnych chwil. Mało czasu mam na gadkę. Chyba, że mówisz o rapie. Jak tylko napiszę, to nie tracę czasu i pokrywam bity jak lakier. Kiedyś dzieliłem go jak slice w Tivoli. Dziś ściekam na części jak na wyny. Bresztyk niezbędny jest hajs, by nie tracić kontroli. Nikt nie da mi czasu na inny nawyk. Nie cofam wskazówek jak brakuje doby. Wciąż taki down, nie zamykam zegar. Ostatnie lata to dla mnie czas dobry. Choć goni mnie rekruter i zmusza wybiegać. Mam wolny czas, bo żyję za szybko. Za parę lat chcę wygrać to wszystko. Teraz lecę na maks, bo złoto mam w płynie. Więc formuję przyszłość, zanim zastygnie. Po prostu, zawsze mam czas. Jak chcę, to go mam. Zapytaj mnie stać. Po prostu, zawsze mam czas. Jak chcę, to go mam. Zazwyczaj mnie stać. Po prostu, zawsze mam czas. Jak chcę, to go mam. Zazwyczaj mnie stać. Po prostu, zawsze mam czas. Jak chcę, to go mam. zazwyczaj nie stać. Po prostu, zawsze mam czas. Jak chcę, to go mam, zazwyczaj nie stać. Po prostu. Wena, jego płyta Niepamięć, a to właśnie singiel z niej Zawsze mam czas. Teraz dawni współpracownicy Weny, zespół Rasmentalis, swego czasu stworzyli razem płytę Duże Rzeczy, potem pojawiali się wzajemnie na swoich albumach. Ostatnimi czasy jednak rzadziej dochodzi do współpracy między Weną a choćby Rasem, nie pojawiają się gościnnie na swoich ostatnich płytach. Nie wiem, czy to wiąże się z jakimś małym konfliktem, czy po prostu na razie wystarczy, jakoś się artystycznie nie zapładniają wzajemnie. Mniejsza z tym, ważne, że Rasmentalis wydał album Tango, sporo o nim też mówiłem, czy może więcej grałem go niż mówiłem w ostatnich tygodniach i dzisiaj jeszcze raz chciałem zagrać coś z tej płyty. Nie wiem, czy ostatni raz, nadal jeszcze jestem na etapie słuchania tej płyty dosyć pobieżnego, więc możliwe, że jeszcze będę do tej płyty wracał tutaj w audycji, żeby coś ciekawego na jej temat powiedzieć, a nie tylko grać. A teraz Tryb Samolot, nagranie, w którym pojawia się Vito z zespołu Bitamina, co też jest dobrą okazją, żeby przypomnieć Bitaminę i ich świetną płytę zeszłego roku. Ale najpierw Tryb Samolot. Sorry, miałem dobre żniwa i to widać, ale dym, bo mi lata wykładzina, ale dym. Za oknami złota jesień, 18 ja w dresie leżę. Telefix mam na flight mode, z prysznica robię jacuzzi. To ja nazywam najbą, tylko dla mnie ekskluzyw. Cela od ludzi, nie że nie lubię ich, ale ostatnio mam większą potrzebę. Mniej was, więcej siebie. Przysięgam, że się zmieniłem, ale mam te zmiany powrotne jak hokej. Jedyne co w życiu robię to błędy, przysięgam, że dobrze je robię. Cienki lód mam pod nogami, byłem przekonany, że chodzę po wodzie. Chciałem się tylko opalić, pogoda jest w kratkę jak twoje nastroje. Moje zeszyty w linie, wchodzę jak po drabinie, po nich może mi się wpiszesz. Nie martw się, już dawno wyszedłem poza margines. Sympatycznym atramentem kreślę swoje wizje. Yeah. Jestem tylko swoją kopią roboczą. Czy jeśli będę skończony, to mi pozwolą odpocząć, czy nie? Przynoszę pecha, słowo solo jest moją. Jak jestem łodzią podwodną, zgodzisz się, boją być moją, czy nie? Telefix mam na flight mode, z prysznica robię jacuzzi. To ja nazywam najbą, tylko dla mnie ekskluzyw. Zdala od ludzi, nie że nie lubię ich, ale ostatnio mam większą potrzebę. Mniej was, więcej siebie. Przecież to jest droga tylko. Myślę, kiedy lekko mi zakrzywiasz rzeczywistość. We wtorek myślałem, że to przez ciebie to wszystko. W środę pozwoliłaś moim ciemnym chmurom zniknąć i nie dajesz odpowiedzi, ale nie pamiętam pytań przynajmniej. Przynajmniej. I wiem, że powinienem walczyć i mam plany, ale siły nie zawsze. Nie zawsze. Yeah. Na razie wychodzę na chwilę na balkon i niech przez dwie godziny to życie płynie mi gładko. Odpalaj narkos, takie chwile są trakwą. Telefon dzwonił i dzwonił, ale ja byłem ponadto. Yeah. Telefix mam na flight mode, z prysznica robię jacuzzi. To ja nazywam najbą, tylko dla mnie ekskluzyw. Z dala od ludzi, nie że nie lubię ich, ale ostatnio mam większą potrzebę. Mniej was, więcej siebie. Telefix mam na flight mode, z prysznica robię jacuzzi. To ja nazywam najbą, tylko dla mnie kluzy, żeby nikt nie budził. Chcę się ponudzić, Oczy od blantów czerwone musisz mieć, bo bez spokoju w pokoju ciężko mnie znieść. Bywam zimny, dziwny, nudny, gorzki, brudny, gości zapraszam non-stop. Często mnie nie ma, mam pracę, wiem. Coś, co mogę sobie podgrzać, jak wrócę, to umyję się i zjem. Byle byś patrzyła na mnie jak teraz, bo serce mi staje na widok twój. Biję, jakby chciało wyjść, a cała łapa drży. Powiedz, czy mogę być rycerzem, co cię do końca już chroni w twym życiu przed złem. Czy chcesz zamieszkać na wyspie pewnego dnia i ze mną? To wystarczy, że powiesz tak. Bierz kapelusz, jedźmy stąd, zdążymy na prom. On zabierze nas na Kubę zaraz po ślubie. Jeśli chcę, jak widzisz, ja już wiem. Już po rozpętaliśmie z gościnnym udziałem Vito i w nagraniu Tryb Samolot usłyszeliście Bitaminę, czyli zespół, w którym właśnie śpiewa Vito na co dzień. Nagranie Pytanie do niej z płyty Kawalerka, zeszłoroczny album, który naprawdę był jedną z lepszych rzeczy, jaka wydarzyła się niezależnej polskiej muzyce w 2017 roku. Mówiłem dzisiaj o rocznicy związanej z ukazaniem się płyty 50 Centa Get Rich or Die Tryin'. W tym samym roku, w 2003, ukazał się album Ace'a, gdzie jest Ace. Nieraz już o tej płycie w tonach mówiłem, nieraz już mówiłem, że to moim zdaniem najlepsza płyta w historii polskiego rapu. I dzisiaj okazja, żeby przypomnieć o tej płycie, ponieważ znajduje się na niej nagranie 7 lutego 1983 roku, czyli oczywiście jest to data urodzin Ace'a, który w tym tygodniu obchodził 35. urodziny. W związku z tym zagram właśnie nagranie 7 lutego 1983 roku, zamykający płytę Gdzie jest Ace. Siema ziom, co tam? Jest coś jak parę fajnych lat, jak mieszkamy sobie w tych blokach. Flota kręci tu wszystkim whisky, coca. Nie jeden typ już się w tym zamotał. Okej, rok temu było ostro, ale teraz to wygląda, że co drugi z nas wychodzi już na prostą. Już nie ma nas non-stop, teraz musimy trzymać fason, pamiętam zawsze kto był przy nas. Wiesz, nie jestem jakimś gościem z kina, jestem żywym typem, życie to chwila. Moje życie całe w tekstach i w rymach, zapomnij o imprezkach, o filmach. Mam teraz jedną rolę, którą muszę grać i wygrać. Mój świat, moje życie i pieprzyć resztę. Ten świat uczy mnie być tym, kim jestem, a ten beat ciągle bije jak serce. Non stop. Pamiętam te wszystkie chwile, dobre i złe. Te chwile nawet każdy melanż z winem. Golden i sklep, to weszło mi w krew za mocno. Był moment, że alkohol wszedł mi w krew ostro. Tamte czasy się kończą, ale pamiętam moją historię. Pamiętam jak w 6 klasie chlałem sofię. Jak w 7 siedziałem pod blokiem, minus 4 stopnie. Pamiętam jak w 8 kupiłem sobie pierwszą Nokię. Pamiętam melanżę z Piotkiem. Stary, jakbyś umiał nawijać, to miałbyś na tej płycie nie jedną zwrotkę. Ciężko jest napisać o tym jedną zwrotkę. Wiesz jak ten czas płynie, ten czas płynie i chwile zdają nam się teraz proste. Z jedną laską mi nie wyszło i dzięki temu pokochałem hip-hop bardziej niż ją. I pokochałem rap bardziej niż ją. A teraz kiedy widzę, że ten sukces jest naprawdę blisko, to pamiętam to, Dena mi pomógł trochę. No on mi pomógł trochę, dzięki starym miałem zawsze w domu flotę. Był moment, że zrobiłem sobie z domu hotel, ale zawsze ten dom był dla mnie czymś więcej niż szarym blokiem. Więcej, ojciec mówił zawsze wkładaj serce w co robisz i próbuję robić to z każdym tekstem. Mówił mi, że czas goni dobra, teraz jest czas, żebym ja to zrobił po nim. Mój świat, moje życie i pieprzyć resztę. Ten świat uczy mnie być tym, kim jestem, a ten beat ciągle bije jak serce. Non stop. To był Ace w swoim urodzinowym nagraniu. Bardzo przypomina mi to nagranie od zawsze ostatni utwór z płyty Blueprint Jay-Z. Bardzo podobny beat, aż żałuję, że nie wziąłem ze sobą dzisiaj tego Blueprintu, byśmy porównali, ale naprawdę aż się prosiło, żeby tam w trakcie tego outra pojawił się Jay-Z i powiedział Mama loves me, Papa left me, tak jak to było właśnie w ostatnim nagraniu na płycie Blueprint. Skoro jesteśmy przy rocznikach, bo tak też ten utwór Ace'a, który słyszeliście, nazywa się 7 lutego 1983 rok,